أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. سورة قصص شلم سپارا واللسم نمبر آیات مخ کے آیات کم د کبتی د قتل او د حضرت موسی علیہ السلام داغی واقعہ بیان شو چې کله موسی علیہ السلام د دغه کار بخنه د الله جل جلاله نو وخت او الله ورته بخنه وکړه نو موسی علیہ السلام دعا وکړه قال او فرمایل موسی علیہ السلام رب اے پالون کیه زما بما انعمت علی قسم می دی په دې خبره په صفت د انعام ستا باندې قسم می دی چې تا ما باندې انعام وکړو په توبې سره او په مغفرت سره نو قسم می دی فلن اکون ظهیرا للمجرمین هر کس بزنه کې ګما ظهیرا امدادی للمجرمین د پاره دا کسانو چې جرم کوي په بل باندې نو ګور موسی علیه السلام باندې الله انعام یو کار د موسی علیه السلام نو شت تادیب ورکو کېپتی تا وغه مرشن موسی علیه السلام باندې الله انعام وکړو د دې خبره بخنه وته وکړه نو دا د الله انعام او دا بخنه نو د انعام تقاضا دا چې انسان د خیر کارونه کوي او د شر نه ځان ساتي. موسی علی السلام وی یا الله ستا انعامات دې په ما باندې نو قسم یو چې خدای پاکا آینده کې داسې خلک چې په بل باندې جرم کوي او بل په ګناه کې مبتلا کوي نو د داسې خلکو په ځنه امدادي کیږي لکه دغه بنی اسرائیلی د لاسه موسی علیه السلام بدر قتل لګیبتی کې راغی نو آینده کې موسی علیه السلام د دعا انعام په سبب باندې چې الله په احسان وکړ الله سره یو وعده وکړه چې آینده کې د مجرمینو خلکو امدادي بنګرځي فاصبح فی المدینہ اللہ فرمائی موسیٰ علیہ السلام سبا کو فی المدینہ تے پدک خار کے چکم کی کبتی تینا قتل شو دلاسا نپاغ و رز باندے ہو چاہتا پتہ انہ لگی دا خبرہ اگر پٹا و سبا شو سار شو نا اللہ فرمائی فاصبح سبای کو بخاریے کے فی المدینہ تے پدک خاریے کی خو خائفن یریدون کیو زکت اللہ سے کبتی قتل شیو نو خوب پا انبیاؤ با نرات لیجی خوصو گوئی چی یو طرف تا نبی دے درہم دا اللہ معرفت و پہچان و تخاصل لے درہم دا نبی پا اللہ باندے اعتمادی نو یر سنگراشی نبوت او معرفت او دغه رنگي توکل دا د دې خبرې سره تضاد نه لري چې کوم انسان متوکل انساني او د الله نبی په غوړې خوف او تبیر ناراضي دا خو د طبیعت تقاضا ده هر انسان په طبیعت کې الله یې ری خدا سجرم وشي نه د انسان په ذهن کې ير وی چې زبې ګیریږي مګه تمار راشي للم راشی کړه الله نبی نو ام ير کې دې شي دا د انسان طبي خبره ده د انسان په طبيعت کې الله یې راخې ده نو دا نه چې نبی دی ناغزان دې خوب په طبيعي ناراضي طبي ير دې ناراضي او په الله دې د نبی اعتمادي په دې خوب ناراضي نه په نبی باندې خوب او ير طبي تو راتلې شي دا د انساني طبيعت تقاضا ده نو قتل شو نو خائفن يريدون کې او یه ترکب و انتظاری کهو نسیش انتظاری کهو ده حقیقت ده معملی چی او سکیگی ریزلت ده خبر سر اوزی او یه ترکب و انتظاری کهو ده امداد ده خبر ربو چی ده اللہ ده طرف با او زمان امداد کیگی اللہ بخن اکڑی ده یه ترکب و انتظاری کهو چی کم ورسا ده مکتول دی سلی کتل شویده چه اغی سر اکش نقلی بارحال موسیٰ علیہ صلات و سلام سباک و یرم و پده انتظار که اسی کی که اس دی دوران که بل کیسو شو امدک که کس چه پرون یو کبتی سر انخطه انو بیا بل سر بل رز انخطه و عربو که یو سره ترشوی ده غطه به تابت شراوی تابت شرا ده عربه جمله دا خلقوی تعبت شر ترخ شر ترخ کی نسل دی دا یو سڑه و کور تا پند راڑا ترخ کی نسل و غجوی ورده و نمار دیو دانگل نو عرب و مشعور که تعبت شر را و ایده ترخ کی شر راڑا مار راڑا نو دا دی کبتیم دا تعبت شر را مثالو پرون یو سر انخطه و نن بل سر لانده و تیو او موسیٰ علی صلاة و سلام پا غشتو یرکیو او خاریه کې سبا کو او د بیا موسی علیہ الصلات والسلام لاواز ورک نو الله کوه کې ذکر کړي چې باز ما فی المدینه ته اوس الله اسباب جوړول د وتلو دا قتل الله ښکارا کو الله اسباب مهیا کړي په دې کې دا الله جل جلاله حکمت وی د موسی علیہ الصلات والسلام هجرت دلتنه الله ته مقصود او جدلتنه لاړ شي هجرت وکړي فازبه فی المدینه سبای که خاریه گی خائفن یریدون که و یه ترکب و انتظاره که ده حقیقت ده معاملی یا ده اللہ ده امداد فیضا پس بدغ وقت که ناسا پا اللذی آغا کسو استان سرهو بالامس چه مدد طلب کرو ده موسیٰ علیہ السلام نپرون یستس رفو خون چگی و توالینن ننه امداد طلب کرو بل سره انخته او بل سره لاندې وته او بل سره جګړه و دا پند درون دي نو ولما غوته وړه نو دل په کار دا خدای غي خادم او بني اسرائيل په فرعونياني کمزوري او خدمت به دي غستو نو دي بیا غسر لاندې وته او خدمت دي نه گو نو قال له موسی او ود ته موسی عليه السلام دته زور نه ورکول دته ادب ورکو چې پرون دي خدمت نه گو نن بیا ته د سر لاندې وته انک لغوی مبین موسی علی السلام وته انک لغوی مبین دی بنی اسرائیل ته وخپل تاندا یقینا ته چې لغوی ان خامخ سرکشه مبین ان خکارا ستا په طبیعت کې سرکشی ده پرون یو سره نن بل سره او بیا موسی علی السلام د دین وروسته اراده وکړه چې بنی اسرائیل اغا کیفتی فرعونیم زیاته کو په باندې دا غم زیاته او نو دا دی وجه موسیٰ علیہ السلام را دوکلا چه دا غفرغونی انسان را ٹین کی او دا تبیاد بور کی نو فلم مارا دا هر کل چه موسیٰ علیہ السلام را دوکلا ایبت شبیل لذی هو عدو اللہما دا چه گریبتو کی اونی سی حملو کی پاکس باندی هو عدو اللہما چه اغد دشمنو ده ده دوارو ده موسیٰ علیہ السلام هم دشمنو فرعونی و اللہ و ده دشمنو ده ده وجه موسیٰ علیہ السلام ولی مضبوط سکو رکڑا وغیر سر مل شو او ده غرنگی ده عدو اللہما دشمن ده ده دوارو ده ده بنی اسرائیلیم دشمنو چه کم جگڑا و او ده غرنگی ده موسیٰ علیہ السلام هم دشمنو ده ده دوارو دشمنو موسیٰ علیہ السلام را دوکل چه ده را ٹینکی نو موسی علیہ السلام خود ته ویلو کړه وینک لغوی مبین ته ډیر ښکار سرکشه او بیا هغه پسې ور روان شو نو دی بنی اسرائیل وی کما پسې راځي خبر هم ځان تعالی اغه خپل کس چې کوم د بنی اسرائیل او د موسی علی السلام د قبیله والو ناغه د موسی علی السلام وی ته ډیر لوی سرکشه وی بیا خپل پس روان شنه دوی کما پس راځي نو پرون چې موسی علی السلام د امداد کړو نو دا خبره اخکاره کړه قال او بنی اسرائیلی یا موسی موسی تريد ان تقتلنی ته اراده لري چې ما قتل کی کما قتل ته نفسم بلمسو لکه څنګه چې طاقت لکړو یو نفس پرونو پرون دې کې طاقت لکړو نن خپل سړی قتل نن ما قتل موسی علی السلام ته وګوره موسی علی السلام د سره خګړو خدا خو بدله دا شو چې دوه سره بد وکړو موسی علی السلام باندې اوس ته پوره دا قتل پټو پرونم پټو شپم تیر شو موسی علی السلام باندې دا خبره داو په دې چانه موسی علی السلام خریه کیو خونن چې موسی علی السلام بیا د امداد کوو کده ما پسې راځي نو بس لړپاری وکړه دا لړپاره سړیو نو موسی علی السلام ته پرون دی قتل کړي نن ما قتل نو خبر اخکار شو او خبر زنګ اخکار شو بل مقابل کې فرعونی او دویم فرعونی هغه ته پته ولګی پرون چې زمونږ فرعونی شخصیت قتل شوی دی نو دا خودی موسی وجل د موسی علی السلام باره کې اخکار خبره وا چې دا د بنی اسرائیلونه دی او دا خبرم ظاهر وا چې موسی علی السلام تا کتور دی او دا غرنګ د فرعون د کورنۍ دی مضبوط سړی دی بس دا کار اومده کړی دی نو په منډه منډه باندې ورسید او فرعون له خبر ورکو چې پرون زمون کم سړی قتل شوی نو خو موسی د بنی اسرائیلو قتل کړی دی موسی علی السلام قتل کړی دی او دی بنی اسرائیلی صرف موسی علی السلام باندې دا خبر اخکار نه کړه د قتل دا کیسه په صرف خکاره نه ک بلکې موسی علی السلام ته وی ان تريد الا ان تكون جبارا دوی می دا بي د بي وکړه وته وستا راتنه د مگر دا چې ته زوراور شي پزمګي د زوراور کار بیا قتل د جبار کار بیا قتل نو موسی علی السلام په شان کې دوی مو ګستای بي د بي د بني اسرائیل دا وکړه موسی علی السلام ته وستا راتنه چې ته جابر شي پزمګي قتل نه کې او موسی علیہ السلام ته درېمه خبره د بیاد بی موکړه و ما تريد ان تكون من المسلمين موسی علیہ السلام ته وی اصلاح خو څه استه ارادم د اصلاح نشته چې ته زمونږ په مس کې جوړ تر راولې زمونږ د جګړه ختمه کی اصلاح کې د دوه تنو مس کې موسی علیہ السلام ته وستا د سره د اصلاح د اراده نشته نو موسی علیہ السلام په شان کې دام ګسته ای وکړه موسی علیہ السلام باندې دغه خبره وکړه نو دا مجرم انسان دا بنی اسرائیلی دکم بلا خبره وی موسی علیہ السلام باندې قتل مخکارک بے ادبیم اکڑے ال تا فرعون تا پتاو لگی دا سڑے خلال کبتی فرعون تا خبر ورکو ماملخ کارشو چې دا قتل موسی علیہ السلام کرده فرعون بارا الخپل ملکینو لگ هنگامی جلاسی اگر او بلو خپل جکم خلقیو اگر شورا والو خپل مجلس والا چې کوم هغه ټول راجم کړو او د موسی علی السلام برکې دا مشوره وکړه چې د قتلول غواړي پرونی زمون سړی وجل دي نه د قتلول غواړي دا غځه کې د خار په یو طرف کې یو سړی اوسېده مؤمن نو د بازو هغه حزیل ذکر کړي بازو ته اسکیل وي والله عالم الله جل جلاله وتعالى نارینه وجاء رجل هو نارینا نارینا انسان الله پکې غیرت او همیت هیو دی او نیک انسان حمایت او امداد وکړو داغه بچاوي وکړو هغه ته چې پته ولګیرا چې مشوره وشو نو د موسی علی السلام په سراغه نو الله فرمای وجاء رجل راغی او نارینا کامل نارینا انسانو من اکسل مدینه ته د لری طرف د مدینه نه نو مومن انسان ځان له خارینه پاتې کیږي او طرف ته اواغه وخت خوف او يرم ونه دی او طرف ته پاتې کیدو یسا منډه والی نو دا منډم د عبادت زکه دی او نیک انسان د جان د بچاو د پاره داغه د بچکول د پاره داغه د پاره منډه وال دا مې عبادت ته په تیز را روانو از نه چې د فرعون عمل موسی علی السلام په سی ګرسینو را منډه کړ موسی علی السلام ته وې قالو وې دی سړی یا موسی موسی ان الملائیه تمیرون اغا اشرام د فرعون چی دی غټ خلق د فرعون چی دی یا تمیرون بی کس دا بارا کی مشوره که لیک تلو که چی تا قتل کی نفخ رو چی تبو زدی دینا دا خاریه پریده انی لک من الناسین یقینن زستار پر د خیر پهانونه. نو یو تنو عادل انسانو نیک انسانو موسی علیہ السلام داغه په خبره باندې اعتماد وکړو، نو الله تعالی پر مې فخرج منها خائفا یترقب، فخرج منها روته د خارینا ګور توښه ورسره نو او دا غرنګي پیدلو او مفسرینو لیکلي درې لارې ولند لارې اختیار کړ، نو ګور سبب اختیار غانو چې بس الله ما سره دې زده الله پیغمبر هم دې زما یې دې شي کولای نه الله پر مې اسباب استعمال کړو فخرج دالتن روته مادی سبب استعمال کو خائفن بیا میریدون کیو، نو خوف فرعون نبی با نم خوف راد لیش داد طبیعت تکازه دا یا ترکب و انتظاره کو زکالتنا د فرعون طلبگری دا پسی را روانو انتظاره کو داد چوز با ذیما قتل کی اوز با ما رٹنگ کی یا ترکب انتظاره کو دا منتلو دا قتل چه روز دادی رازی او قال رب نجینی من القوم الظالمین اوه موسی علیہ السلام رب زما فعلون کیا نجینی من القوم الظالمین ما ته نجات را کی د قوم ظالمانو چې فرعون دې داغه ملال نو ګور دعا یې وکړه دعا روحانی سبب دی الله نه دعا وکړه روحانی سبب می اختیار کړ مادی سبب می اختیار کړ د مصر نه راوته نو بیا یې په الله اعتماد وکړ نو اسباب به اختیارې په الله به اعتماد کړ انا چې لامبونه درځي اونیر ته وندان کې الله بچ کوون کې خبرم زین تعالی سبب به اختیار ہے ساروی دے پری دے بس اللہ بد دے حفاظت کی نہ ویتڑا اللہ بے بیا حفاظت کی بقای اعتماد پا اللہ جل جلال ہو بانے گوا موسیٰ علیہ السلام روحانی و مادی اسباب اختیار پہ اعتماد ہے اوکو پا اللہ تعالی باندے دعا گانے اکڑے او دالتنا روت پتر عبد مدین باندے بس دعا زی پونے خان مول حسین دعا زی قال او موسی علیہ السلام رب زمان بما انعمت علی قسم دې په دې خبره چې تا انعام کړې ما باندې پس په دې نام ستا باندې چې ما باندې دې نام کړې په توبې سره فمغفرت سره فلن نكون پس هرگز بزن کېګم ظهیر نمدادی للمجرمین د پاره د جرم کوونکو چې بل انسان باندې جرم کوي فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ فَأَصْبَحَ فَسَبَائِكُ فِي الْمَدِينَةِ پدی خاریه کې خائفن یریدن کې یا ترکبو انتظار کو د حقیقت د معاملې فإذا فسنا صاف الذي أغكسو استنصرهو بلمس جتا د دې طلب کړه موسی عليه السلام نا بلمس فرون نو یستصرخو اچګي والی موسی عليه السلام ته د پاره د امدادو نن قال او موسی علیہ السلام لهودتا انک لغوی مبین یقینن تچی لغوی مبین خما سرکش اخکاره فلم ما پس هر کلا ارادا چی موسی علیہ السلام ارادا اکلا ایب تشادا چی گرپتو کی رونی سی بلذی آغا کسو وعدو اللہما چی دشمن دے دوالو پیرونی قال او دی بنی اسرائیلی یا موسی اتریدو ان تقتلنی موسی تیرا دلری ان تقتلنی دا چت قتل کی مال را کما قتلت نفسا بلمس لگا سنگ چتا قتل کلیو نفس لرا یو کیبتی لرا بلمس فرون ان تریدو تیرا دنکے الا ان تکون جبارا مگر دا چت شی جابرا زورا ورو فیل عرضی پزمکا که وما ترید وستا اراده نشتا ان تکونا دا چشیتا من المسلحین دی اصلاح کون کنا دا دو کسو کی نو دا خبر بنی اسرائیلی کرده او بازوی دا دی کبتی کرده و قال یا موسی اترید و ان تکتلنی تما کتلی پرون دی زمون بل سڑی کتل کرده خدا دا تفسیر کمزور دی وجا رجل نوراغ یو سلی من اقصال مدینه تی دلری طرف دخارینا یس آج مندی والی قال اوی دی سلی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام ان الملائکنن سر اغا اشراف خلق دی فرعون یا تمیرون بکا مشورک استابارکی لی اکتلو کا دی دا پرچ قتل کتال را فخرج فست اوزا دی خارنا انی یقینن ز چیم لکا استاد پر من الناس هند خیر خواهانونه فخرج منها فسترا اوت دی مدینه نا دی خارینا خائفن یریدن که یترکبو انتظار کهو دلو حق دی پیران چیغی بمونسی قال اوی موسیٰ علیہ السلام دعای اکلا رب پالن که زمان نجینی نجات راکی ماتا من القوم الظالمین دو قوم ظالمانونا چه فرعون دو دا غامل دار لنبی ازمائشو پا موسیٰ علیہ السلام با ندار اللہ تر یوول ولی جانا صدا فی براد ناسی کوئی اللہ خیر و براد ناسی متبخنو کی امام کی خیر و براد ناسی کوئی اللہ تعالی